Rozpacz, miałeś coś takiego ty, a palące łzy, palące łzy. Rozpacz, miałeś coś takiego ty, a palące łzy. Wiesz jak to jest. Się rozpada na kawałki od środka kruszy. Moje oczy są oknami duszy, a z nich łzy brudne, przerażające. Siedzę tam, uję obok wierzby płaczące, że też co dzień zawsze mnie to dotyczy. Zatruta kraina smutku, odchłań goryczy. Pocięty mózg w różnobarwny skreczek. Myślę o brzydkich, przerażających, brudnych rzeczach. Dosłownie jakby mózg mi pęknie, zagryży ma na szmata. Tyle męk, niekończące się noce utręk. Wieczory pełne obaw, co dzień, co noc wariuje. Leżę na wyrku i sufituję. Czy tak będzie przez całe wieki? Wszystko to nie w alkoholu, lecz w morzu brudnych łez, które przepełniają moje powieki. To są moje brudne łzy. To są twoje brudne łzy. Brudne. Dużo brudnych rzeczy, może dlatego płyną brudne łzy. Nikt mi nie uleczy, mój mózg myśli tylko w czarno-białym kolorze. Może dlatego płyną brudne łzy, nikt mi nie pomoże. Gorzkie brudne łzy, goryczy smutek. Jestem jak dno wklęsłe i oto skutek. Jak dno wklęsłe i nie ma kto zapukać od spodu. Brudy lgną do mnie jak pszczoły do miodu każdego dnia. Staram się głowę mieć do góry, staram się być jak wiatr, co rozwiewa chmury. Brudnych łez zrobiła się spora kałuża. Częściej od wiatru jednak jestem jak czarna chmura, z której może być burza. Wciąż noszę ciężar większy niż i dłużej niż i próbuję nie w dół, ale piąć się wzwyż. Może łez moje serce ryczy jak baba i dusza też, to już staje się nudne. Bo z oczu płyną łzy i w dodatku brudne. Oczyszczają wszystko to, co we mnie złe. A że we mnie tego tyle, to płyną brudne łzy. Krokodyle łzy jak groch i tyle.